Boierul și păcală. Odată, păcală stătea la marginea unei păduri și se gândea ce să mai facă. Și când se uită pe drum, vede o trăsură venind spre el. Repede se scoală, ia un trunchi mare de copac și le ridică drept în sus. În trăsură era boierul cu coana și vizitiul, care mâna cai. Boierul, văzând pe păcală, spuse vizitiului să oprească trăsura și zice: bună ziua! Păcală răspunse: mulțumim! Dar ce faci aici? Dar păi cu coane, ia ca am pus și eu lemnul ăsta să se odinească o lecuță, ca apoi îl duc acasă. Dar dumneavoastră unde vă duceți? Eu am auzit de unul păcală care păcălește oamenii și mă duc să-l găsesc să mă păcălească și pe mine. Păcală, zice boierului, nu te mai duce cu coane mai departe, că eu sunt păcală. Dar acum nu pot să vă păcălesc, că am uitat păcălitorul la casă. Dacă însă voiți să vă păcălesc, mă duc până aici în sat, acasă, să-mi aduc păcălitorul și apoi am să vă păcălesc. Și ca să vin mai degrabă, dați-vă jos din trăsură și cu coana și vizitiul. Dumneavoastră cu coane, țineți lemnul ăsta bine, ca să nu se clatine nici într-o parte, că eu vin îndată. Se dă jos și cu coana și vizitiul și boierul ținea cât putea trunchiul să nu se clatine. Păcala s-a suit în trăsură și pe ei ție drumul. Se face noapte, păcala nu mai vine. Stau așa toată noaptea și a doua zi până după amiază. Numai ce trece un om pe acolo. Bună ziua, zice omul. Bună ziua, îi răspunde boierul. Doar ce stați dumneavoastră acolo? Apoi boierului spune omului că ține copacul în sus până ce a venit păcală de acasă cu păcălitorul să ne păcălească. Mi-a spus că vine de grabă cu trăsura și nu mai vine. Atunci omul spune boierului: apoi cu coane, nu-i destulă păcăleala asta, că s-a dus și cu trăsură și cu cai și cu tot?